عمرہ قضاء سے واپسی کا ہے اور یا حجۃ الوداع سے واپسی کا، اس لیے کہ عمرہ جعرانہ کے وقت جعرانہ سے واپسی ہوئی تھی اور حدیبیہ کے وقت حدیبیہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. مرتین او ثلاث، یہ روایت لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تین بار حدیث کا اعادہ شرط نہیں ہے، اگر دو بار کہہ دینا کافی ہو تو بہت ہے. جیسے امام مالک کے سامنے ابن شہاب نے دو بار حدیث کو پڑھ دی اس کافی ہو گیا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله. جیسے ضرورت کی وجہ سے حدیث کا اعادہ ہوتا، ایسے ہی بضرورت انسان کو اپنی بیوی باندی کی تعلیم کا اہتمام کرنا پڑتا. تعلیم الامت کو پہلے اور تعلیم اہل کو بعد میں اس لیے ذکر فرمایا کہ حدیث میں تعلیم الامت ہی کو ذکر کیا گیا. تو امام بخاری نے اس سے نصاً تعلیم الامت کو ثابت کیا اور تعلیم الاہل کو بطریق اولویت، اس لیے کہ جب باندی کی تعلیم مطلوب ہے تو اہل یعنی بیوی کی تعلیم بدر جائے اولا مطلوب ہوگی. امام بخاری نے توجہ دلائی کہ آدمی اپنی باندی و بیوی کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے. چلی وہ بھی قال حدثنا محمد بن هو بن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر بن شعبي حدثني. بچوں میں ہر بات پہ تمہیں ٹوکتا رہوں گا، کب تک ٹوکوں گا، خود اپنی عقل سے کام. حدیث کے درس میں آپ لوگ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، یہ ادب ہے علم. اگر آپ کہتے ہیں عرب میں یہ شائع ہے تو میں کہوں گا یہ جہالت ہے جو عیسائیوں کے تہذیب سے ماخوذ ہے. یہاں تو ادب ہے. بتاؤ جب گھٹنے کے بل بیٹھنا حدیث کا ادب ہوگا تو ٹیک لگانا کیسے ادب ہو سکتا ہے. قال عامر بن شعبي حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب. وبه قال حدثنا محمد بن هو بن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر بن شعبي حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا عبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امه يطؤها فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدينه. حدیث شریف جب پڑھی جائے تو سعادت سمجھ کے پڑھی جائے، یہ تصور نہ ہو کہ میں نے کوئی تیر مارا. آپ نے کیا تیر مارا؟ اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو کیا پڑھ لیتے؟ حدثنا محمد هو ابن السلام. اسی طرح سے بعض نسخوں میں واقع ہوا، اصولی کے نسخے میں حدثنا محمد بن السلام بغیر لفظ ہوا کے ہے، اور اسی طرح سے بخاری کی الادب المفرد میں واقع ہوا قال حدثنا المحاربی، یہ عبد الرحمن ابن محمد محاربی ہیں. قال حدثنا صالح بن حیان, یہ صالح ابن حیان ہیں الحمدانی, اور حیان کا لقب حی ہے, اس لیے بعض وقت ان کی اولاد کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور فلاں ابن حی کہتے ہیں. ایک صالح ابن حیان قرشی ہے, وہ ضعیف راوی, وہ یہاں پر مراد نہیں ہے, اور دلیل یہ ہے کہ اسی روایت میں حدثنا صالح بن حیان یا صالح بن صالح ابن حیان طلب واقع ہوا ہے, جہاں یہ روایت آئے گی اس پر اشارہ کیا جائے گا. عن ابی ہے, یہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری ہیں, جن کی بخاری شریف میں 75 حدیثیں, ثلاثت لہم اجران, تین آدمی ہیں جن کو دو اجر ملیں گے. ثلاثہ نقرے مخصصہ ہے اور تقدیر عبارت ہے, ثلاثت رجال یا رجال ثلاثت, رجل من اہل الكتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص وہ ہے جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, دو ایمان ہونے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا. رجل من اہل الکتاب, یہاں اہل کتاب سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے دو اقوال, نمبر ایک امام طحاوی اور انہی کے اتباع میں ابو عبد الملک البونی, علامہ فضل اللہ تورکشتی اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ, اور اکثر حضرات ٹی وی کرمانی, ابن حجر علی قاری وغیرہ کہتے ہیں یہود و نصارہ دونوں مراد ہیں. جو قول اول کے قائل ہیں وہ دو دلائل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بخاری کتاب الانبیاء میں اسی حدیث میں رجل آمن بعیسیٰ آیا ہے, واولا ما یفسر به الحدیث الحدیث, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نصرانیت نے یہودیت کو منسوخ کر دیا اور ثواب دین قائم پر ملتا, دین منسوخ پر نہیں ملا کرتا, لہذا یہودیت پر ثواب ملنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اور جو لوگ تعمیم کے قائل ہیں اور یہی بخاری اور ابن مندہ کی بھی رائے ہے, امام بخاری نے کتاب الجہاد میں اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا ہے, باب و فضل من اسلم, ارے نالائے کو, دیکھو ادھر کے بھٹوں نے دروازہ پنکھے بند کر لیے اور تم کو گرمی لگ رہی, بند کرو ابھی تو مارچ چل رہا ہے, اصلی گرمی نہیں آئی, پنکھے بند. آپ لوگ مدرسے کی بجلی کا بھی تو خیال کریں, بابا کے گھر بجلی ہی نہیں بیٹھے رہتے ہیں. بہاری بتائیں بھائی, دیسے بہاری بیسے بنگالی بتائیں پنکھے چل رہے ہیں, اور میں اوپر رہتا ہوں وہاں پنکھے نہیں چلتے مچھر چلتے ہیں. کہ پنکھے کیوں نہیں چلتے, بچوں بخار ہے جب سے آیا ہوں, پہلے ہی سے ہے, کیا کروں, مچھروں کی یورش ہوتی رہتی ہے, میں چپ بیٹھ. رات تو بہت کم سویا, ایسی بہت تکلیفوں کی وجہ سے کیا کروں. ایک آدھ بچے کوئی آ کے پنکھا ہاتھ کا کر دیتے ہیں, پھر ان کو کہہ دیتا ہوں بھائی آپ آرام کریں, میں اپنا ویسے ہی بیٹھا رہتا ہوں, مچھر مجھے کاٹتے رہتے ہیں, میں ان کو مارتا رہتا ہوں. کہ کیسے مارتے ہیں, کبھی ہاتھ پڑ گیا مر گئے, ورنہ مچھر تو بہت ماہر ہوتا ہے. یہ تو بنگالی بہاری ہے, آ کر کے کاٹ کے فوراً سفر شروع کر دیتا ہے, تیزی میں کاٹتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو کبھی ہاتھ کے نیچے پڑ گیا تو مر گیا. تو بھائی یہ پنکھا جب ضرورت ہو چلاؤ, میں منع نہیں کروں گا, اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کہوں گا تھوڑا کم نمبر کا چلاؤ, لیکن بے ضرورت بچوں نہ چلاؤ, تھوڑی گرمی تو سب کو ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے کیا طریقہ سیکھا ہے. حضرت شیخ جب یہ پنکھے اول تو حضرت نے لگنے نہیں دیے, اور جب لگے تو حضرت کے گھنٹے میں بند ہوتے تھے, تو ہم بچہ کمپنی ان کے گھنٹے میں تو چلاتے نہیں تھے, اور فوراً اذان نماز کا وقت ہوتا چلے جاتے. لیکن چوتھے گھنٹے میں جب حضرت مولانا منظور علیہ الرحمہ چلے جاتے تو بچے پنکھا چلا چلا کے اس کے نیچے کھڑے ہو کے مزے لیتے تھے. کتنی دیر, 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ, کھانے کا تقاضا ہوتا تھا, کون کھڑا ہو کر کے ہوا کھاتا. عادت نہ ڈالو بھائی. ابھی میں مدینہ شریف میں ایک جگہ مقیم تھا, میری طبیعت خراب تھی, جس کا گھر تھا وہ آئے کہنے لگے پنکھا چلا دوں, میں کا بس رہنے ہی دو. آیا سمجھ میں, میں تو بیمار تھا, مجھے پنکھا سے کیا مناسبت. آپ لوگوں کے گھر میں تو کولر لگ رہا ہوگا, ہے نا, اس کے اوپر کولر لگ رہا ہوگا, وہ آپ توڑ کے کھاتے ہوں گے, کولر چلتا ہوگا. ارے بھائی جیسی اچھی بری عادت ڈالو گے وہی پڑ جائے گی, پھر آپ کیا کام کریں گے. چلیے عادت اچھی ڈالیے. امام بخاری بھی تعمیم کے قائل ہیں, انہوں نے کتاب الجہاد میں ترجمہ منعقد کیا, باب فضل من اسلم من اہل الکتابین, اور یہی حدیث ذکر کی ہے. ابن مندہ بھی تعمیم کے قائل ہیں. ان لوگوں کی دو دلیلیں, پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جو مضمون ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں ہے وہی مضمون قرآن پاک میں آیا ہے, اولئک یؤتون اجرہم مرتین. اور یہ آیت عبداللہ ابن سلام اور رفاق قرظی وغیرہ کے بارے میں اتری جو یہودی تھے, اور سلمان فارسی کے بارے میں اتری جو عیسائی تھے. تفسیر طبری میں اس کی تصریح موجود ہے. تو معلوم ہو گیا کہ یہود و نصارہ دونوں مراد. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث الباب کا دار مدار صالح ابن حیان پر ہے. ان سے یہ حدیث, اس حدیث کا دار مدار شعبی پر ہے, اور شعبی سے یہ حدیث ان کے تین تلامذہ نقل کرتے ہیں. نمبر ایک فضل ابن یزید شمالی, نمبر دو فراس ابن یحیی الحمدانی, نمبر تین صالح ابن حی حمدانی. فضل ابن یزید کی حدیث امام ترمذی نے, اور فراس کی حدیث احمد نے تخریج کی ہے بلفظ اہل الکتاب, جو لفظ عام, اور صالح ابن حی حمدانی کے تلامذہ میں اختلاف. ان کے دو تلمیذ ہیں, ایک عبداللہ ابن مبارک, وہ تو رجل آمن بعیسیٰ کہتے ہیں, اخرجہ البخاری, اور دوسرے ہیں ابن مہدی. دوسرے ہیں سفیان الثوری. ان کے تلامذہ میں اختلاف. ابن مہدی تو ان سے رجل آمن بعیسیٰ نقل کرتے ہیں رواہ احمد, اور ان کے باقی تلامذہ جن کی تعداد چار ہے, وہ رجل من اہل الکتاب کہتے ہیں. اور ان دونوں یعنی سفیان ثوری اور ابن مبارک کے علاوہ صالح ابن حی حمدانی کے دس سے زائد تلامذہ یہی روایت جب نقل کرتے ہیں تو رجل من اہل الکتاب نقل کرتے ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ رجل آمن بعیسیٰ نقل کرنے والے ابن مبارک ہیں, اور سفیان ثوری اور ثوری کی روایت میں اختلاف, اور اکثریت رجل من اہل کتاب نقل کرتی ہے. امام شافعی وغیرہ ائمہ فرماتے ہیں الجماعت اولا بالحفظ من واحد. مزید یہ ہے کہ اختلاف صالح کی روایت, اور فراس اور فضل ابن یزید کی روایت میں بلا اختلاف رجل من اہل الکتاب آیا ہے, اس لیے اسی کو ترجیح حاصل ہوگی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسائیت نے یہودیت کو منسوخ کر دیا تو اس پر اجر و ثواب کیسا, اس کے تین جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے, ممکن ہے کہ یہود مدینہ کو نصرانیت کا علم ہی نہ ہو, لیکن یہ جواب ابن حجر کے قلم سے نکلنے کے باوجود ضعیف ہے. نصرانیت پر 500 سال سے زائد گزر چکے تھے. مدینہ کے یہود شام آمد رفت رکھتے تھے اور وہاں نصرانیت کا شیوع تھا, تو اہل مدینہ کا نصرانیت سے غافل ہونا بے معنی ہے. نمبر دو, دوسرا جواب یہ دیا گیا, ممکن ہے کہ یہودیت منسوخی نہ ہو, لیکن یہ جواب صحیح نہیں. قرآن میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. صحیح بات یہ ہے کہ دین نصرانیت دین یہودیت کے مکملات میں سے ہے, اور تعلیمات عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کی بعض تعلیمات کو منسوخ کیا. تیسرا جواب علامہ طیبی نے دیا, وہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہودیت منسوخ ہو, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے اس پر بھی اجر و ثواب مل جائے. یہی جواب میرے نزدیک راجح ہے. ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. ایک اجر تو تعلیم و تادیب پر ہوگا اور دوسرا اجر اعتاق و تزویج پر. فله اجران کا تکرار اس لیے کر دیا کہ پہلے میں اور اس میں فصل واقع ہو گیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں جن تین کا تذکرہ کیا گیا ہے ان تین ہی کو دو اجر نہیں ملے گا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے دو اجر ہیں. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ الصَّالِحًا نوتہا اجرہا مرتیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم عدد معتبر نہیں ہوتا, تین کا عدد ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مزید کوئی دو اجر کا مستحق نہ ہو. دوسرا جواب یہ سراج الدین بلقینی نے دیا کہ ازواج مطہرات کا قصہ ان کے ساتھ خاص ہے, اور یہاں جن تینوں کا تذکرہ کیا گیا وہ قیامت تک کے لیے عام ہے. اور ایک دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس میں ان تین ہی کی کیا تخصیص ہے, جو بھی دو عمل کرے گا دو اجر کا مستحق ہوگا. حتیٰ کہ داؤدی اور محلب کہتے ہیں ممکن ہے یہ حدیث تمام امم کو شامل ہو, جو بھی جو خیر کرے گا اس پر اجر ملے گا. حکیم نظام کی روایت میں آئے گا اسلم تعالیٰ ما سلف من خیر, مگر اہل کتاب کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس میں داخل نہیں ہے. اور رجل آمن بنبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکرار اجر دو نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگا, اور کفار میں یہ بات نہیں ہے. اور وجہ فرق یہ ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب کو تو معرفت حاصل ہے, اور کفار کو معرفت حاصل نہیں. اب تیسرا اشکال یہ ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا تھا کہ جو بھی دو عمل کرے گا اس کو دو اجر ملے گا. اس میں ان تینوں ہی کی کیا تفصیل ہے؟ اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ اس کی تصریح اس لیے کی گئی کہ اصولاً ان کو ایک ہی اجر ملنا چاہیے. جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کے پاس ایک ہی دین صحیح ہے اور یہودیت و نصرانیت تو آپ کی آمد سے منسوخ ہو گئی. اسی طرح سے جو غلام آپ عبادت کرتا ہے وہ آقا کے وقت میں کرتا ہے تو جب دوسرے کا وقت ہے تو اس کو اجر کیسے ملے گا؟ اسی طرح سے باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہے اس پر اجر کیسا؟ اس لیے حدیث نے تصریح کر دی کہ باوجود کی استحقاق اجر نہیں ہے لیکن اللہ کے کرم کو دیکھو کہ وہ ان کمیوں کے باوجود اس پر اجر عطا فرمائیں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لہم اجرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا اس لیے کہ ان کو اس کام کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی جب کسی دین کا پابند ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف آنا شاق گزرتا ہے. کوئی ایک پیر کا مرید ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے پیر سے بیعت ہونے میں اس کو رکاوٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے غلام ایک ہی وقت میں اپنے آقا کے سارے حقوق ادا کرے اور اسی کے ساتھ اللہ کا حق بھی پورا کرے اس میں غلام کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح باندی کو آزاد کر کے اپنے برابر کا درجہ دے دینا نفس کو شاق ہوتا ہے. تو چونکہ ان اعمال میں مشقت زیادہ ہے اس لیے ان کو دوہرا اجر ملے گا. یہ دونوں ہی باتیں کہی گئی ہیں. اقرب پہلی ہی صورت معلوم ہوتی ہے واللہ تعالی عالم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب عزة الإمام النساء وتعليمهن. إمام کے عورتوں کو واعظ کہنے اور تعلیم دینے کا بیان. حافظ ابن حجر عسقلان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام بخاری نے اس ترجمے سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ باب گزشتہ میں جو تعلیم اہل کی ترغیب دی گئی ہے وہ اہل المرأت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امام کے حق میں مندوب ہے. اور امام اعظم انتظام کرے یا اس کا نائب. میں کہتا ہوں بظاہر امام بخاری نے اولاً اہل و امت کی تعلیم کا مسئلہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس کا اہتمام خاوند و آقا کو کرنا چاہیے اور یہ ترجمہ عام عورتوں کے لیے منعقد فرمایا اور یہ بتایا کہ عام عورتوں کی واعظ و تعلیم کا انتظام امیر المومنین کو ہے جو عامۃ المسلمین کا حاکم ہے. تو باب گزشتہ میں خاص عورتوں کی تعلیم کا ذکر تھا. اہل اور امت اس کا انتظام خاص لوگوں پر ہے یعنی خاوند اور آقا پر. اور یہاں عام عورتوں کی تعلیم کا ذکر ہے اور یہ بتا دیا کہ اس کا انتظام امیر المومنین پر ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلالا فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرص والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. او قال عطاء راوی کو تردد ہے کہ اشہد ابن عباس کا قول ہے یا عطاء. آئندہ اسماعیل کی روایت لا کر اشارہ کر دیا کہ راجہ یہ ہے کہ یہ ابن عباس کا قول ہے. شعبہ کی روایت میں شک ہوا اسماعیل ابن علیہ, یہی روایت ایوب سختیانی سے بلا شک نقل کرتے ہیں. انہو لم يسمع النساء فوعظ, یعنی آپ کو یہ خیال گزرا کہ آپ کی بات اور آواز عورتوں تک نہیں پہنچی تو آپ خصوصیت سے عورتوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے. فوعظهن, اس سے بات ثابت ہوا. وامرهن بالصدقه, اس سے تعلیم ثابت ہوئی. القرط بالی, کان میں جو حلقہ پہنا جاتا. والخاتم انگشتری. اس حدیث میں زیور کا ذکر ہے. اگر زیور کی روایات دیکھنی ہے تو عیدین کے خطبے کے سلسلے میں وارد احادیث کو دیکھا جائے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو کسی شخص نے خط لکھا کہ زیور پہننے کی کیا دلیل ہے, تو حضرت نے چند حدیثیں لکھ دی اور اسی کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ خطبہ عیدین کو کیا حدیث کو دیکھ لو, اس میں زیوروں کا ذکر مل جائے گا. وقال اسماعیل, اسماعیل نے علیہ, ان کی یہ حدیث مصنف نے یہاں تعلیقاً ذکر کی اور کتاب الزکات میں موصولاً لائے. اس کا مقصود صرف یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ اشہد ابن عباس کا قول ہے, اس لیے کہ ابن علیہ کی روایت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الحرص على الحديث, حدیث پر حرص کا بیان. مقصود یہ ہے کہ انسان تحصیل حدیث میں حرص کرنا چاہیے. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے حاصل کرنے کی حرص کرتے تھے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قيل يا رسول الله من اتعظ الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يطلعني عن هذا الحديث احد منك احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اتعظ الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. قیل یا رسول اللہ, اسی طرح سے یہاں پر ابو ذر کی روایت میں واقع ہوا ہے. قاضی یاز کہتے ہیں یہ وہم ہے, ثواب قیلہ کو ساقط کر دینا. سوال کرنے والے حضرت ابو ہریرہ میں کہتا ہوں ہو سکتا قیلہ محرف ہو اور اس کی جگہ قلت ہو. چنانچہ امام احمد اور ابن مسند میں بخاری میں رقاق میں ابن خزیمہ نے کتاب التوحید میں یہی حدیث تخریر کی ہے, اس میں قیلہ کی جگہ قلت وارد ہوا ہے. من اسعد الناس بشفاعتی کا, آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, مستحق کون ہے. شفاعت شین کے فتحہ کے ساتھ سفارش کرنا کسی کی طرف سے تائیدی کلمہ کہہ دینا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شفاعت حق ہے, یہی اہل حق کا مذہب ہے. معتزلہ اور خوارج انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا تعلق کفار سے, اور جن نصوص میں شفاعت کے نفع کا ذکر ہے ان سب کا تعلق مومنین سے ہے. پھر اس کے بعد قاضی ایاز کہتے ہیں کہ شفاعت کی پانچ قسمیں ہیں. نمبر ایک شفاعت عظمیٰ, اس شفاعت میں کسی کی تخصیص نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت میں یہ سفارش کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. نمبر دو ایک جماعت کے جنت میں جانے بلا حساب جانے کی سفارش. نمبر تین ایک جماعت کے جنت میں بلا عذاب جانے کی سفارش. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے, ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ ان کو سزا دیے بغیر جنت میں بھیج دیا جائے. نمبر چار جہنمیوں کے نکالنے کی سفارش. اس سفارش میں انبیاء ملائکہ مومنین سب شریک ہوں گے. نمبر پانچ جو لوگ جنت میں پہنچ گئے ان کے درجات بڑھانے کے لیے سفارش, بعضوں کے درجے کم ہوں گے ان کے لیے اس بات کی سفارش ہوگی کہ ان کا درجہ بڑھا دیا جائے. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسلم هذا الحديث احد اول منك لما رايت من هرسك على الحديث. ابو هريره میرا گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ میں تم کو حدیث پر حریص دیکھ رہا ہوں. دیکھو حضور نے حرص الحدیث کو مقام مدح میں ذکر کیا, اس سے مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا, یعنی ترغیب الحرص الحدیث. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه ونفسه. میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت میں وہ شخص ہے جو خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہے گا من قلبه او نفسه. یہ او سب کے راوی ہے، مقصود دونوں کا ایک ہے، یعنی دل سے کہے پھر من قلبه میں دو احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق خالصاً سے ہو، تو قالا میں قول سے قول لسانی مراد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق قالا سے ہو تو قول قلبی مراد ہوگا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ آپ کی شفاعت کا حقدار ہوگا اور زیادہ حقدار ہوگا. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو آدمی اخلاص سے نہیں کہے گا وہ بھی حقدار ہوگا، وہ زیادہ حقدار میں سے ہی. اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ افعال التفضیل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مفضل و مفضل علیہ نفس فضیلت میں شریک ہیں. تو جب اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہنے والا اسعد بھی شفاعت اولا بھی شفاعت ہے، تو لا محالہ بے اخلاص کہنے والا بھی شفاعت کا حقدار ہوگا دو اولانا سے ہی. اس اشکال کے دو جوابات دیے گئے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ لفظ افعل جیسے ترجیح و فضیلت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی یہ ترجیح کے معنی سے معرہ کر کے مطلقاً اتصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں ہے، اور اسعد سعید کے معنی میں ہے. جیسے کہتے ہیں الناقص والاشج اعدلا بن مروان، اشج عمر ابن عبدالعزیز کا لقب ہے اور ناقص ولید کا لقب ہے. یہ مطلب نہیں کہ بنو مروان سارے عادل تھے اور یہ دونوں ان میں سب سے عادل، مطلب یہ ہے یہی دونوں بنو مروان عادل. دوسرا جواب یہ ہے کہ خلوص کے مختلف درجات، شفاعت تو اسی کی ہوگی جس میں خلوص ہو، لیکن جس کا اعلی درجے کا خلوص ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا. اور یہ بات لفظ من قلب ہی سے سمجھ میں آتی ہے. عرب کا یہ قاعدہ ہے، بلکہ عجم کا بھی، کہ جب مبالغہ کرنا ہو تو فعل جس عضو سے صادر ہوتا اس عضو کی تصریح کر دیتے ہیں. کہتے ہیں عربی میں رأیتہ بعینی، سمعتہ بأذنی، اور اردو میں بھی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. تو یہاں اخلاص کا اعلی درجہ مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اخلاص کے اعلی درجے پر ہے وہ شفاعت کا زیادہ حقدار ہے. اور اس کا درجہ اخلاص میں کم ہے، کمی کے اعتبار سے اس کا حق درجہ بدرجہ بعد میں آئے گا، اس کو اس صفات کا حق درجہ بدرجہ بعد میں حاصل ہوگا. یہی جواب ثواب ہے، واللہ تعالی اعلم. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا، حالانکہ حدیث شفاعت میں آ رہا ہے حضور فرمائیں گے ایونلی فی من قال لا الہ الا اللہ، اللہ اجازت دیجئے ان لوگوں کی سفارش کی جو لا الہ الا اللہ کے قائل، اس وقت اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا لیس ذالک الیک، یہ آپ کا کام نہیں. اب ان دونوں نصوص میں تعارض ہو گیا، اس تعارض کے کئی جوابات ہیں. قاضی بیضاوی وغیرہ کہتے ہیں ممکن بعد وقت لیس ذالک